Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag. God eftermiddag. Og velkommen til De Sorte Spejdere. Ja, det er onsdag, og det er den 16. januar. Og vi sagde i går, da vi stoppede, eller vi var færdige med vores udsendelse i går, så sagde vi, lyt med i morgen, det bliver et sindssygt godt program. Ja. Og det gør det, og det ved jeg godt, at tit det der mange, der siger, når de starter deres radioprogram, siger, det bliver simpelthen hej, og så hører man det, og så er det sådan lidt. Og der vil jeg da sige, og det er ikke fordi, vi skal sidde og sole og sige, ej, hvor er vi selvfede eller noget. Ej, men vi der er nogen, der også ved, når det ikke er særlig godt, så plejer vi også at kunne sige, ja. Skal du gå en tur med hunden? Skal du lave lektier? Skal du klippe hæk? Skal du fikse elskerinden? Hvad er det, du skal? Gør det, for der er ingen grund til at lytte med. I dag. Men sådan er det ikke i dag. Drop klip hækningen, hækning, klip, eller hækklipning. Klip hækningen. Oh. Drop alt det, du ellers skulle, og bliv en dør og lyt til radioen. Hvis du sidder i en bil, bliv siddende. Ja, det er engang. Køn til siden. Ja. Eller køn eller bare, hvis du sidder i en kø, der er ikke noget galt i det i dag. Ja. Fordi at der ligger to timers vellyd. Ja, og der er også tit folk, der siger, okay, hvad nu siger, at vi sætter flere gæster ind? Ja, det tror jeg nok. Det har vi også gjort. Ja. Vi har endda tre gæster. Ja. Og den første gæst sidder allerede, Thomas Trusen. Vi har faktisk fire gæster. Vi er fire gæster. Ja. Har vi det? Ja, for det ene er en dobbeltgæst. Og det er rigtigt, ja. Men det er jo ikke Thomas, så. Nej. Thomas Trusen, velkommen til programmet. Jo, tak. Velkommen tilbage til programmet, siger man jo. Tak. Thomas Trusen, for dem, som ikke ved, hvem Thomas er, vi har fire gæster, ja, for nu kommer Ejner også. Præcis. Så Thomas, folk ved godt efterhånden, hvis de lytter til vores program, ved man godt, hvem du er. Ikke? Jeg tror også, hvis de lytter til andre programmer. Ja. Eller helt taget er omkring sig. Ja. Jeg ved, teknisk set har vi jo 4,5 gæst. Ja. Fordi at Tony Scott er jo chaperon for lille Ejner. Ejner, hvis du lyttede med i går, fandt du også ud af, at det er jo den her tid på året, Thomas. Det kan du også nu have fundet ud af. Lyttede du med i går? Jeg lyttede ikke med i går. Nej. Hvor erhvervspraktikanter fra folkeskolen, ja. Du er selvstændig erhvervsdrivende. Er der nogen erhvervsvejledere ude på folkeskolen rundt omkring i Danmark, der skriver, kære Thomas, du har jo et musikstudie, der hedder Delta Lab. Ja, jeg får faktisk en del sådan erhvervspraktikant ansøgende. Men hvad hedder det, vi har aldrig rigtig begyndt at sætte det derude faktisk. Fordi de kunstnere, som indspiller ude i studiet, de ser det mere som en ulempe, at de er der. Det gør vi også. Det gør vi også. Men alligevel er Tony Scott kommet rendende med Ejner. Ja. Ejner er 15 år, går på Bernadotteskolen. Ja, du kigger du helt dødt. Ja. Så har du helt dødt ud. Helt træt eller hvad? Ja, helt træt. Men Bernadotteskolen er jo sådan en udklædningsanstalt for små kunstnerflipper over, ikke? Ja, eller dem, som aldrig rigtig blev kunstnere, de sender deres børn det op i hovedet om, og de bliver det, ikke? Ja. Og der er rigtig meget formning. Ejner, men Ejner havde vi inde i går til at snakke ungdomskultur. I dag fordi har vi Ejner, hvordan man indvender drejte sig en ung. Ja, og vi har også Ejner inde i dag. Ja, fordi at det gik rigtig godt. Vi har sådan en fokustest for at se, om han er med på noderne. Det må man sige, det var Ejner. Mere end vi er. Ja. Men Thomas, du er jo musikproducer. Du har et band, der er Ejner. Så har vi sgu Ejner. Hej, Ejner. Hej. Ejner går bare ind. Vi har ikke engang bedt ham om at gå ind. I sagde, jeg var en del af familien. Jamen, du skal bare sætte det derovre, der er blåt lys. Ejner er her også. Men Thomas, du er jo musikproducer. Udøvende musiker og artist. Og kunstner. Under navnet Private. Før var det Superheroes, nu er det Private. Ja. Og i fredags, da vi havde Kjell inden, vores ugenlige husvend, så ringer telefonen midt undervejs i udsendelsen. Ja. Han vælger så at tage den, så er det dig, der ringer. Det undrer mig også rigtig meget, hvorfor han overhovedet ikke gad tage den på etter, men han må jo sidde og kede sig meget, hvis han har været herinde. Ja, og så burde vi måske lige have en kammerat i samtalen, fordi så er der noget galt. Ja. Men så snakker vi med dig, og du er sådan lidt, nå, er jeg radioen? Ja, det er du. Ja, okay. Og Thomas, vil du ikke ind på onsdag? Jo, sagde du, som det rammer. Også lidt, fordi vi pressede, ikke? Ja. Jo, men altså, jeg hyggede mig da rigtig meget her sidste gang, jeg var herinde, så jeg tænkte... Det er også dejligt, du er med, Thomas. Og du har taget noget techno med? Ja, dansk top techno. Ja, det gør jeg også meget til at høre. Ejner, hvad har du taget med i dag? Mig selv. Godt. Stort set. Ja. Stort set. Hvad har du lært som erhvervspræsident siden i går, skal vi måske starte med? Uha, mange ting. Du gik fra os klokken cirka lidt over... Tre. Ja. I mener, hvad har jeg lært i De Sorte Spejdere? Nej. I livet, Ejner. I livet. I livet. Livets skole. Hvad er der sket? Ja. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Det er også hårdt lige at starte med. Ja. Det er hårdt ligget ud. Men har du været på andre programmer her i dag? Ja, jeg har været sammen med Tony Scott, jo. Ja, det har du. Så jeg har siddet og jammet lidt med ham. Hvad har Tony Scott vist dig i dag? Ikke rigtig noget. Må jeg lige spørge om noget jammet, siger du? Hey, nu bliver du stop. I sidder jammet, og så lyder jeg, når I har redaktionsmøde, eller Tony har redaktionsmøde med sig selv, fordi han har ikke rigtig den store redaktion bag de der 3,5-4-8 timers radio, han laver om dagen, har han så sagt til dig, ej, når det jeg gør nu, det er, at jeg sidder og jammer det her til redaktionsmøde. Har han sagt det? Ja. Hold da kæft, en indie flyner. Ja, det må jeg sige, egentlig. Hvad? Ja, det må jeg sige, egentlig. Hvad er det? Lige et godt tip. Der findes et klip på YouTube, som hedder, hvis man søger under How Indie Are You, ja, så kan man få en meget klar beskrivelse af, hvad indie det er. Hvor Tony Scottish man er. Men hør nu lige her, kære venner. Vi skal starte med De Sorte Spejlers Ugens Uundgåelige, Peter. Ja. Jeg har lige lagt den op. Årsagen til, at vi skal starte med den, det er, at i anden time af programmet i dag får vi besøg af to herrer, to drenge fra Viborg. Ja. Den ene hedder René, den anden hedder Michael. Det er sammen hedder de Engle for evigt. Engle for evigt. Det er dem, vi skal høre om lidt, for de er De Sorte Spejlers Ugens Uundgåelige. Ja. Men de kommer herind i anden time, altså mellem 15 og 16. Ja. De er kendt fra X-Factor i fredags, hvor de var med. Ja. De to tvillinger. Det er nogle rigtig søde drenge. Vi har ikke selv snakket med dem, vi har snakket med René og Michaels far. Gry har snakket med René og Michaels far. Og de er DJ, ikke? Ja, jo, nemlig. Ja. Og de glæder sig meget til både far og René og Michael til at komme ind. Og vi glæder os helt oprigtigt til at få besøg af dem. Og det bliver en rigtig, rigtig, rigtig god snak. Ja. Og selvfølgelig giver de også et nummer. Det håber vi. Men lad os høre De Sorte Spejlers Ugens Uundgåelige. Og så ellers sige velkommen til programmet, kære lytter. Velkommen til Thomas Troelsen. Og velkommen til Ejner. Jo, tak. Tak, selv tak. Hvad var det? Var det din hals? Det var simpelthen min hals. Det er det, der hedder Bernadotte-bøvset. Bernadotte-bøvs. Man tør ikke, at de bøvs er en lille slurk. Nej, det kan godt blive en lang første time. Men Nansen skal skrue sådan. På Kofod skole, der det var. Hvis man kunne tænke sig at møde de her to drenge i radioen, René og Michael, så skal man lytte med her i anden time af programmet. Ej, nu skal vi i gang med Heinrich-metoden om lidt. For du er da virkelig mærkelig. Du er da virkelig mærkelig barn. Der kommer en lyd ud af dig. Hvad har Tony Scott fyldt på dig i løbet af formiddagen? Han er drug-rapet, mand. Ja, lidt. Nå. Prøv at høre. René og Michael er altså på besøg. Kunne du tænke dig at stille med spørgsmål? Ja. Et ordentligt og godt spørgsmål, så send en mail, satsensøgnsnabelag der. Og tror du spurgte mig? Det var fordi du kiggede på mig. Jeg kunne godt tænke mig, det håber jeg på, at du godt kunne tænke dig. Ja da. Eller sms. Anders, før vi går til den egentlige, fordi vi er nødt til at gå i gang med programoversigten meget snart, så er der bare en lyd fra radiovisen, jeg godt vil spille for dig. Ja. Og det har egentlig ikke nogen meget mening, men jeg tror bare, du bliver glad. Skal vi bare trykke på knappen? Det er etteren, ikke også, Peter Lovs? Jo, det er. Det er en situationsrapport på situationen i Kenya. Ja. Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Må jeg få den igen? Det er faktisk, nu når jeg tænker over det, så er det jo Rik Bjerregaards kritik til Socialdemokratiet. Kan du høre noget, Thomas? Jo, jeg lige vil prøve at sætte det til. Vi skal lige have Thomas med. Skal lige have Thomas Troelsen med. Teknisk whiskit. Ja, jeg har jo min egen studie. Der er alt jo analog. Nå, jeg arbejder med digitale ting i det her byen. Ja, så kan jeg da ikke finde ud af det. Det er da også så meget volumeklapper. Er du med, Thomas? Er der lyd på? Jeg har selv fundet ud af, hvordan man gør. Så god er jeg. Det er også noget, man laver på Bernadotte-skolen, ikke? Jo. Selvlæring. Ja. Det er sådan noget med træmikrofoner og brio. Slå ud i væggen, rytmisk. Her kommer altså Rik Bjerregaards kritik til Socialdemokratiets spin op til valget. Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Sådan. Kunne også godt klare sig X-Factor, ikke? Jo, det kunne han faktisk godt. Fordi der er rytme. 9-10 del af alt kommunikation, det er jo kropssprog, Anders. Ja. Inden vi kommer videre. Og resten, det er lugte. Så vil jeg også lige give noget reklame. Tilbage. Reklame. Jeg vil godt give noget tilbage. Nej, jeg vil godt give noget reklame. Man skal give noget tilbage til jorden. Det er sådan, at jeg fik en pressemeddelelse fra... Undskyld, afbryder Thomas Troelsen, jeg er bare træt ud af noget nu. Jamen, det skal du ikke være, Thomas. Vi skal høre din musiknummer om lidt, så du skal ikke være træt. Ejner, hold op med at bøvse. Der er alle krisetegn. Oho. Kan vi ikke lukke for Ejners mikrofon, hvis der er helt... Vi har lovet et godt program, så nu får de det. Og derfor, kære lytter, hvis man ser DK4, som er en af de bedste fjernsynskanaler, der findes i Danmark. En af dem. Enig. bredt mest, hvad hedder det, bredt fagende fjernsynskanaler. Fremragende campinganmeldelsesprogram. Fantastisk. Det er nemlig rigtig godt. Det er far og datter. Ja, ret foxy kvindelige. Og de har ikke noget med Nærgaard Camping ude nej, i husene. Nej, det tror jeg er tilfældigheder. Helsinge Caravan Center overhovedet ikke. Nej. Det er bare tilfældigt, at de altid filmer det derude. Men det er også fordi, de er de største udbydere af campingvogne kompletter i Danmark. Men en anden ting, som er på DK4, og jeg ved Henrik Poulsen fra Godmorgen 3, han er lidt sur, han måske ikke har opfattet. Så kunne han være på arbejde? Det er sådan, at fiskemagasinet på DK4, det ser du også, ikke Thomas? Jeg har set det et par enkelte gange, men jeg tuner ikke ind for at se det. Du tager ikke hjem fra en fest? Nej. Okay, fair nok. Men det er virkelig seriøst, det er en af mine yndlingskanaler. Det er det. Ejner, ser du TV4? Meget. DK4? DK4 også. Meget, ja. De unge mødre. Nej, det er jo på TV4. Ja, det er rigtigt. Ja. Men hvad, har du set Fiskerimagasinet? Jamen, det er jo en af mine yndlingsprogrammer. Det er det. Så vil du blive glad for det, jeg siger nu, Ejner. Ja. Fordi at det er sådan, at... Hvis jeg lige indskyder en ting, så tror jeg, Ejner, jeg er glad. Jamen, det er du. Jeg er meget glad, ja. På hjemmesiden, de har fået deres egen hjemmeside, så man kan gense alle Fiskemagasinets programmer. Og der er jo ligesom overraskende mange, ikke? Og det kan man på følgende hjemmeside, kære lytter. Fisketv.dk. Og Peter Lovs, prøv at tænde. Det er et tilfældigt klip. Vi hører fra starten af her. Do you have a lot of fishing clients right now? Here? No, we are. We try to get a few fishing customers for Easter week. Yes. Det er de fortæller det her program. Det er, jeg tror det er program nummer 099. De er på fluefiskeri i Guatemala. Det er korrekt. De fisker efter sælfisk. Og der kan man altså bare gå ind på fisketv.dk og så kan man se fiskeprogram, og jeg har ikke nogen som helst idé om fiskeri, eller synes fiskeri er fedt som sådan. Det er bare nogle fede fjernsynsprogrammer. Men det er også det, at det er dejligt at se andre fisk i fjernsynet, fordi man får ikke lugten på fingrene, nej, og skal ikke spise det selv. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er lidt ligesom at gå i Nygade biografen i gamle dage. Nå, så kan vi komme i gang. Eller kan vi? Fordi jeg tænkte på, at... Fisketv, hak ved den. Inden vi kan komme i gang om et øjeblik. Ja. Altså, nu skal vi lige høre det Thomas' nummer, ikke? Jo, vi skal. Jamen, jeg synes, vi skal høre, hvis det sådan skal være i ånd med DK4, så skal næsten være den der 4 Jacks... Hvad nummer er det på CD'en? Nummer 3 på CD'en. Nummer 3 på CD'en. Og det er 4 Jacks med Oh Marie, jeg er hjem til dig. Den hører vi, og så om et øjeblik en... Ej, så har vi den indledende snak. Et potpourri, og nej, vi skal sige det til Jonas og Motsfeldt. Det presser sig på. Åh, det er rigtigt. Ja. Også fordi jeg gryer pisse. Ja, men det kommer vi til. Okay. Er vi klar? Ja. Her er 4 Jacks. Et nummer, som er at finde i enhver jukebox med respekt for sig selv på et værtshus, burde også have det på beværtninger, natklubber i det hele taget. Ja, politistationer. Dansebar, som det jo hed dengang. Der skadestuer. Mens vi sidder og venter. Ja. Four Jacks hedder de, jo ikke Four Tops. Dyrelæger kunne man også. Ejner, sådan noget musik, det er jo fra før du blev født. Hvad tænder det for klokker i dig? Uha, det er jo noget det er noget sønderjysk, det er lidt gammeldags. Ja. Men kan du mærke nerven i det? Hvad? Kan du mærke nerven i det? Ja, ja. Eller at taler det forbi dig? Hvem kan du bedst lide, Peter Sommer eller 4 Jacks? Ja, 4 Jacks. Oh, prøv at høre, Ejner, man spørger noget. Har du problemer med virvler i dit hår? Lidt. Nej, men det er bare, enten har du virvler i håret, nemlig, eller også er det bare, fordi du har ligget og sovet hele formiddagen. Men det har jeg også. Ja, det er jo det, jeg tænkte, fordi det er mest det sidste, ikke? Men, ja. Man kan ikke være i praktik at sove. Nej. Men mindre man er på en madrasfabrik. Der er også mange, der kan man sove. Tony kan man alt. Ja. Men hør her, vi skal en tur Tony, han er sådan lidt Yoda-agtig lærer. Vi skal en tur til Grønland. Ja. Spændende. Og må jeg læse op, det er Jonas and Motsfeldt. Vi var inde på det i går, hvor jeg som en hyldest til Jonas and Motsfeldt havde selskindsbukser på. Ja. Fordi er der nogen, der har stået last og præst med det her program, så er det landsstyreformand Jonathan Motsfeldt. Og jeg vil godt lige kort ridse hans karriere op. I 1971 bliver sælfangersønnen valgt til næstformand for Grønlands Landsråd. Det var den daværende regering på det tidspunkt, og formand for partiet Siumut. Siumut, det er i 1990, så trak han sig som landsstyreformand. På grund af nogle forskellige skandaler, vi skal nærmere i. Skandaler er så stort ord. Der, det er aldrig bevist. I 2001, så kommer Motsfeldt tilbage som landsstyreformand. Sådan. Men han mistede så posten og blev i stedet formand for Siumut i 2003 og landstingsformand. Det var fordi Atassut vandt valget. Ja. Nu har Jonathan Motzfeldt igen måtte trække sig på grund af nogle anklager. Man kan sige på den måde, at der har været meget frem og tilbage med Jonathan Motzfeldt. Det må man sige. Så skubber han frem, så trækker han sig tilbage. Så skubber han frem. Så trækker han sig tilbage. Så er han inde. Så er han ude. Og vi vil godt sende en, hvad hedder det, nærmest en ode til... Det er en homage, og det er, han er jo ikke, gudskelov, ikke ude af landstinget. Han har valgt, eller landstyret, han har valgt at... trække sig som formand. trukket sig ud af posten som landstyreformand, men han bibeholder gudskelov sine mange poster, tillidsværv. Ja. Og også heldigvis går ud fra nogle af de mange villaer, han har købt rundt omkring. Eller nogle af de embedsmænd op, der har fået en villa meget billigere. Det går heller ikke ud af dem. Og ledervestene, de bliver også hængende. Og Tuborg Classic ledervestene på embedsmændene i Grønland bliver også hængende. Ja, alt er næsten, som det plejer. Ja. Men det er alligevel en æra, der er slut. Ja. Og vi er jo lidt ked af det, fordi det er jo også sådan, det går. Jeg har det sådan lidt. Han kunne godt være blevet. Det synes jeg egentlig også. Men det er åbenbart en eller anden kontordame. Ja, ja. Hun vil godt med til fest. Ja, ja. Men vil du så nej hele vejen? Nej, det vil man så ikke. Men vi sender... Jeg tror også, at den landstyreformand. Jeg tror ikke, der er mange andre lande, hvor man går til fest hjemme hos landstyreformanden, og så forventer at bare kunne gå hjem bagefter. Nej, det tror jeg. Skal ikke være nær med godterne. Nej, men der har man så valgt en ny stil på Grønland. Vi sender vores homage. Ja. Altså på mange måder kan man også sige, altså han er også en gris, ikke? Ja. Men er vi ikke? Altså. Hvad er det vi helt præcis? Det er vel også, det er vel en gennemgang af Motzfeldts karriere. Det er highlights af Motzfeldts lange, og jeg vil kalde karriere, hans livsværk i for Grønland og for Danmark også. 1 minut og 23 sekunder, mine damer og herrer, det kommer her. Skabte gry. dr.dk/spider, som er vores hjemmeside, der kan du se, hvad det er for noget musik, vi spiller det i programmet. Og Anders, hvad er det, vi hørte her? Det var Tokyo Police Club med nummeret Be Good i et RAC-remix. Og det er et dejligt nummer. Det er det faktisk. Thomas Troelsen. Ja. Hvordan går det med Private? Det går rigtig godt, faktisk. Ja? Det går altså meget bedre, end vi havde forventet og regnet med. Sådan noget, så det er mega. Men I skal ud og spille, ikke? Forhåbentlig. Ja, vi skal spille nogle koncerter, men de er stadig ikke konfirmeret endnu. Så hvad er det, sådan noget festival eller sådan noget? Konfirmeret? Nej. Nej? Mm-mm. Hvorfor? Det, hvad hedder det, har vi ikke rigtig lyst til, faktisk. Nå, det er jer, der ikke vil. Hvorfor? Jamen, jeg tror bare, det er lidt, at vi vil... Altså, nu har vi sagt det, at vi gerne vil lave noget, der er anderledes. Og lave noget, og prøve at revidere koncertmediet en lille smule. Og så tror jeg, det, hvis det første, vi så gjorde, var at optræde på en festival, det måske være lidt forkert. Nå nej, men jeg mener, det behøves jo ikke at være et eller andet kaneparty eller et eller andet gøjlershow. Det kunne jo godt være lørdag nat klokken 2 på den grønne scene. Jo, men jeg tror, hvor vores koncept er lidt, at vi helst vil slippe for at spille på en scene, hvor at rammerne ligesom er sat i forhold til lys og lyd. Så kan du godt tage nogle gøjlere med, som vil kunne lave et fedt show, men jeg synes, det vi... står for... Det hvad er det så, I vil lave, Thomas? Jamen, det er jo hemmeligt. Hvis jeg havde 400.000 og sagde, jeg vil godt have ud og spille. Så ville du få et prægtigt, en prægtig koncert. Og hvordan ville det se ud? Det ville være et eller andet fedt sted. Så ville vi sørge for, at stedet blev på Rosenborg, eller på et eller andet fedt sted. Et eller andet sted, du ikke havde været før, men som er spændende at komme i bare i sig selv. Så det ikke kun er musik. Var det derfor, du har været i Kongelige Teater to gange i den her weekend? Altså, det er virkelig, virkelig et flot sted, synes jeg. Altså, de har måske valgt at forny det lidt med nogle lidt grimme laksefarver i gangarealerne og sådan noget, men ellers så er det virkelig, virkelig et fedt sted, synes jeg. Og så kan jeg meget bedre lige at komme derinde, end jeg kan lige at komme i operaen. Selvom at selve koncertsalen i operaen er betydeligt bedre akustisk, så er det bare meget mere charmerende. Der er jo det nye skuespilhus nede ved Havnefronten i København, som er også for alle danskere. Men der har man jo valgt at male med svamp i gangene derinde. Jeg har ikke set det indvendigt. Ja. Der er det gul og sådan helt mørke solgul, hedder det, men ikke, som busserne var i gamle dage. Og så har de malet en kobaltblå med svamp derinde, og det er rigtig, rigtig flot. Det, nu skal vi måske lige forklare over for Reiner, hvad svampemaling er. Ja, så dengang vi var, det er 10-15 år siden. Ja, pludselig. Der malede man meget med... Overnight, så begyndte man at male med svamp. I stedet for ruller, malerruller, ikke? Har du nogensinde prøvet at male dit eget værelse? Ja. Næppe, ja. Rigmandsbarnet, næppe. Ja, han har lige sådan en ring. Så, der er forældrene. Nå. Så er Reiners forældre kommet. Hvor? Det var, står du ude? Nej. Nå, men det er sådan noget med... men noget helt andet, Ejner, du er erhvervspraktikant. Kommer din lærer i løbet af ugen og skal se, hvordan det går på... Min lærer? Ja, nej, det gør... Man bruger ikke, arbejder ikke med lærer på bandet også. Nej, gør det børnene selv. Det er nemlig det. Her er nogle klaves, og så kan I så har I musik i de næste tre uger. Så kommer vi ind igen om lidt og laver vi en... Lav en planche på torsdag. Men det er så hårdt at lave undervisningsplaner. Vi har slet ikke tid til undervisning. Vi sidder i et sommerhus over på Vestkysten. Ja. Vi skal til en bekendelse, kære lytter. Hvad er det? I rigtig mange uger, faktisk i et år nu, har vi haft et indslag primært hver tirsdag. Det er i hvert fald meningen. Nogle tirsdag har vi måske glemt det. Ja. Og det er, at vi har det indslag, der hedder Top 10.000. Det er en liste over de 10.000 største rock- og popsange, der nogensinde er lavet. Og hver uge har vi jo skulle spille et nummer. Ja, og det er jo, og det er jo strammet til spænding, fordi at vi efterhånden, som vi bevæger os op ad listen, så bliver man mere og mere nervøs for, er mit yndlingsnummer med, ikke? Beatles. Michael Jackson, Rolling Stones, Pink Floyd har allerede været på listen. ABBA har faktisk også været der. Ja. Problemet er, at der er gået ged i listen. Det startede egentlig ret tidligt. Nummer 9996 er et nummer, der var nødt til at blive slettet på grund af sin ringe optageforhold. Mm. Og nu her i fra 9979 og 9968 er blevet dubleret, plus det er blevet spejlvendt. Ja. Jeg kan ikke helt redde det længere, og der er en eneste løsning på det. Og Anders... Vi er ked af at sige det. Og vi ved, at der er rigtig mange lyttere, der har fulgt listen. Ja, og vil også sidde og skrive den ned derhjemme. Og været inde på iTunes, eller hvor man ellers kan købe musik. Ja, for at få dem. Og tænkt... Den var god. Vi skal starte forfra. Ja. Vi er det pålagt os. Ja. At, og det skal ikke hænge os på ved vores faktualitet. Eller nej, men ret direktør. Hvorfor I valgte overhovedet at starte med at have den der liste? Jo, for at sætte skabet hen, hvor det hører hjemme. Musikalsk talkshow, Thomas. Okay. En musikalsk talkshow. Ja. Ja, og så skal vi jo have, ligesom for at sige, hvad er de 10.000 største rock og pop hits gennem tiden? Ja. Listen er som sådan færdig, men vi kan da godt, hvis du er mere næsvis, kan vi da godt nå at pille... Der er da et par nummer, du havde indover. Kan vi da godt nå at pille ud? Ja. Jeg skal sige, inspirationslisten kom, fordi at jeg var i Australien forrige jul, og der havde de hen over jul i australsk fjernsyn, eller det var sådan musikfjernsyn, der havde de bare sagt, at vi kan tage på ferie, og så sender vi det, der hedder en top 100. Den kan køre rigtig mange dage, ikke? Det siger jeg, hvorfor stoppe der? Så lavede vi top 10.000. Og det programmet her stopper, når top 10.000 er det nummer 1. Ja, så har vi ikke mere grund. Men nu har vi så fået købt et år ekstra, fordi at vi startede den her liste i starten af sidste år, og nu er vi så nødt til desværre at starte forfra. Det gode nyhed er jo, at der er sket bevægelser. Mm. Og det har vi jo nu plads til at tage højt for. Og det kan jeg sige, og det er lidt synd for Intakt. De lå som nummer 10.000. De er desværre skubbet ud af listen. For Anders, hvem er den nye nummer 10.000? Det er... Kan I høre det? Ja. Ultravox. Med nummeret? Der er 18 år gammelt. Nå ja. Og det er dejligt år. Ja, det skulle måske have ligget højere her i Vienna. Så vi lige sidder og snakker om det her nummer, ikke? Nummer 10.000. Ja, det er fandme fedt. Ja, det er sgu altså også det siger, nummer. Men det siger noget om listens styrke, at så godt et nummer kommer alligevel, trods alt sammen. Så tænk på de næste 90.000. Der kommer virkelig middelmådige numre. Men er det top 100.000, eller? Nej, vi har valgt at se bort for de dårligste 90.000. Okay. Ja. Det er så heller ikke kun 18 år gammel, det er 28 år gammel, men det er når der står 1980. Ja, men så er alt så skal gammel. Man jo lige... Så tænker man over, at det er kun... 18 års tid, ikke? 80. Det er jo 12 år inden Ejner blev født. Thomas, hvilken musik sidder du og laver lige nu? Jeg sidder faktisk og laver... Nej, det må jeg fandme ikke sige. Nej, men nej, det er ikke sådan et eller andet, der... Det er ikke kæmpe stort eller noget, men jeg ved bare, at det ikke er offentliggjort. Det er til reklame. Hvad det er til, og jeg tror faktisk, at... at måske der er nogen, der bliver lidt sur, hvis jeg siger det. Men det er ikke et eller andet kæmpe vildt et eller andet. Overhovedet ikke. Men hør her, så har jeg en idé til dig. Ja. Og det er sikkert det, du laver. Og du kan bare nikke, hvis det er det, du laver. Ja, det kan man ikke sige. Du tager en sanger inde fra et tidligere band. Dem, som ikke rigtig kom med i James Bond-filmen med et nummer, ikke? Mm. Så tager du eller måske Danmarks, et af dem i hvert fald, fedeste rockbands. Så tager du bassisten. Ham, der klædt sjovt ud. Som så godt vil ligne Johnny Depp, så laver du ham om til det piratagtige, ikke? Ja, men ikke for meget. Og ikke for meget. Altså, jo, nej, det er lidt for meget. Det skal, men være sådan, så, det skal være sådan, så han ser ud som... Det er ikke The Storm. Og de har jo også lavet deres album, ikke? Det var ikke Storm, han snakker om. Jeg kom igen. Det var det, var. Men var det? Pis. Gud, jeg troede, det var den der nye fra Disney... Altså det er ikke, jeg har ikke lyst til 3. at sidde og spille. Der er ikke noget drama eller noget som helst. Men det er bare, hvad hedder det? Nogen, der kan, det er, jeg, det er jeg redderen, kan sikkert ringe, jeg kan sikkert ringe ind og forstyrre Kjeld Adder en gang i jeres program om et par uger, og så kan I få det at vide der. Mange. Thomas, må jeg gætte? Ja. Du kan bare nikke. Ja. Det kan man ikke sige. Ja, så skal man ikke se nemlig. Ja. Okay. Dem der er med på webcam kan se det, ja, hvis det er. Okay. Er det, og det tror jeg rammer rigtigt nu. Det er et nyt TV2 album. Nej, det er det ikke. Jamen, det er jo lang tid siden, de har udgivet noget sidste. Ja, det er, kun fire måneder siden. Så der må være nyt på vej. Ja, det er det. Prøv at høre, vi skal have en programoversigt. Ja. Og vil du ikke lægge ud, Anders? Jo, vi har besøg i dag af Thomas Troelsen og af Ejner. Ejner, hvad hedder du til efternavn? Sejlin. Det er rigtigt, ja. Fint skal det være. Andre hedder jo Madsen eller Nielsen, ikke? Eller Troelsen. Ja. Sejlin. Det er korrekt. Sejlin. Se mig. Du hedder ikke Sejlin Jørgensen, og så har man spillet Jørgensen. Nej. Fair nok. Manuserien har opfundet en ny ret, som han har opkaldt efter Claus Bondam. Retten hedder Bombay Choppy Baby. Mm. Mere er der egentlig ikke i den historie. Skal vi ikke bare lade den ligge der? Jo. For øvrigt så i det her to tema i går. Ja. Apropos Bondam. Der var sådan et klip, hvor man havde tydeligvis censureret en klubgænger. Ude ved, hvad hedder det, indgangen til Mesa. Det var et tema om noget... Om natteliv. Natteliv i København, ja. Og så var der en censureret person, men Danmarks Radio havde lavet det så dårligt, så det var så tydeligt at se, at det var Bondam. Er det rigtigt? Der stod udenfor, at jeg kunne komme ind. Og det var så ringlade. Altså, det var simpelthen utroligt. Altså, hvis jeg havde bedt om at blive censureret, så ville jeg eddermame blive sur over det der. Og ved du hvad, speaking, mens man ser det her snakke, er der så en, der fortæller, en af dem, som er club promoter, der altså arrangerer de her fester, fortæller, at der er mange, de, i løbet af en aften kan de være ude for 50 gange, og folk siger, om jeg er lige kommet ind fra Milano, og så tror de kommer ind. Så spørgsmålet er Claus Bondam, han har stået ude foran og sagt, mens kameraet kører, jeg er lige kommet ind fra Milano, de står og kigger på mig og siger, det er jo dig ude for Grønnegårdsteateret, for helvede, luk nu røven, du har jo ikke været i Milano. Jamen, jeg er også borgmester. Du arbejder på JobTV. Altså, hallo. Nå, videre. Ja, det var en god historie. Så nej, det var rigtig, rigtig godt. Godt observeret. Ja, meget godt og præcis som altid. Fisketv har vi været omkring. Helle Thornings mand. Kinox. Er blevet napset for spritkørsel. Ja. Jeg stoler ikke på den historie. Det gør ondt, men det gør også ondt på hele det russiske bjørn, for jeg tror, det er dem, der har et problem. Jeg kan ikke forestille mig, at Helle Thorning har en mand, som kører sprit. Nej, det tror jeg heller ikke. Har nogen hørt om ingen eller bliver brusen? Næppe. Kan der gå på pop? Næppe. Så er der en af håndboldtosser. Det er jo sådan så, Anders, det er mest lidt inde på dit område. Der er altså en af dem fra håndboldlandsholdet. Det er noget herrehåndbold, der spiller EM nu, ikke? Eller skudtid. Så er der en af dem, der han skulle bære sin sportstaske ud af bussen, og nu har han da fået en rygskade. Er det ikke Bolsen? Nej, Bolsen har meldt alt klar. Traktoren. Nu vinder vi. Grønthøsteren. Vi vinder det der EM-VM ved, at Kødklumpen, han er gjort sig klar, og han er med. Jeg ved det. Yeah. Fordi han er simpelthen uundværlig for det hold. Jamen, det er han da. Og det fede er, at vi kan sige alt det, vi ved om Joachim Bolsen, ja. Fordi han har udtalt, jeg ser og hører aldrig DR. Jeg hader DR. Jeg kan bedst lide TV2. Så han hører altid TV2 og ser altid TV2's tilbud. Men en af svendene har altså skulle løfte sin egen sportstaske ud af bussen, og derved pådrage som rygskade. Husk lov, at der er en herarkiv praktorer, som er over ham. Så er det onsdag, der er Lortebladet Light i dag. Ja, og dog, det er en ret heavy dag, fordi at det jo lykkes også at komme besiddelse til at se og høre. Ja, det kan man sige. Det hele ikke, dag, at det er egentlig løftet stemningen. Nej, men det er det bare. Så har vi haft top 10.000. Ja, og Cissi Fisker. Og med et øjeblik skal vi kigge forbi aftenshowet, hvor Cissi Fisker, hun bader i t-shirts. Mm. Det er nu ikke det, der er så interessant. Det interessante er det, der sker uden for studiet på Rådhuspladsen. Anders, må jeg lige spille en ting? Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Det er altså Rit Bjerregaards kritik. Ved du, jeg tror, at grunden til, at han lyder sådan her, eller Rit lyder sådan her, det er fordi, hun rider på en kamel. Prøv at forestille dig, altså den kamel i gang, ikke? Og så hører du lige igen, så altså, sådan taler man, når man hele tiden lige får en pukkel i ryggen, ikke? Prøv at høre. Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Vi kan samkøre den her, det er ikke fordi, det skal blive pjattet, men bare samkøre den med en anden etnisk godbid her. For der er indsats for at skabe og sprede større kunskap om mennesker skal skabe klimaændringer. Og for at lægge grundlag for det tiltag, som kræves for at motvirke disse ændringerne. Det er faktisk rigtigt. Det er en gammel klassiker. Det er fonetisk hjørne, vi lige havde her. Men, vi skal også i dag... Nej, her nu er i anden time. Ja. Og det er altså lige efter betrænigheden af sporten kl. 3. Ja. Har vi besøg af René og Michael, kendt som tvillingerne, kendt som... Engle for evigt. Engle for evigt, som deltager i DR1's program X-Factor. De kommer i studiet, de synger en sang live, og vi snakker med dem. De er faktisk allerede ankommet til vores ydmyge lokaler her i DR byen. Ja, og så har vi Godmorgen Danmark. Media og media, vi skal kigge forbi Facebook. Ja, og det er Godmorgen Danmark, som jo altid har været fremme i skoen med hensyn til nye tendenser. Mm. De har opdaget noget, der hedder Facebook, Anders. Jeg kender det ikke. Jeg ved, du kender det heller ikke. Det er helt nyt. Det er helt nyt, og der er en fremtidsforsker inde at snakke om, hvad er nu det? Hvorfor er folk på internettet generelt? Så skal vi forbi Kronprinsesse Marys australske rockperler. Det er jo sådan, at vi eller noget har fået lov til at låne Kronprinsesse Marys australske musiksamling. En del af den. Og i dag skal vi høre et nummer derfra. Så skal vi spille tillidsbingo. Og vi skal også ringe til Venezuela. Ja. Har vi et nummer for din CD nu, Thomas? Lørdagspigerne. Peter Lovs? Lørdagspigerne, jeg tror, det er jeg nummer Peter Lovs, 4 på den CD. Han er i hvert fald nede af stolen. Er det nummer 4? Det er Lørdagspigerne. Jeg plukker fløjelsgræs, og det er dansk top techno fra 1955. Fandme god musik. Det er den, ikke? Ja, lige præcis. Starter godt. Tak. Mega fedt. Det er smukt, det her, Thomas. Ja, det er fandme musik. Må jeg spørge, hvorfor sidder du og hører sådan noget? Ikke fordi det er dårligt eller noget som helst, men hvorfor er det lige, at du falder for sådan noget her? Jeg føler virkelig ikke, at jeg har nogen musiksmag. Altså, jeg kan lide alt til hver... alting til hver tid. Ja. Nå, det er godt. Til hver sin tid. Og hvad hedder det? Jeg synes lidt, at rent sangskrivningsmæssigt, så er det ikke rigtig blevet overgået af andre end Kim Larsen fra i siden, sådan på dansk jord i hvert fald. Så derfor er det rigtig fint. Det her er jo Gartnerens forsang. Ja. Det er jo flot. Og plukkefløjtsrids og ridesporer. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det lyder det vil jeg godt sige. Det er men tror jeg, Ejner er du ung. Ejner, kan du lige holde dig for ørene? Ja. Det er, hun kan, ser Gartneren. Han er fuldstændig, han er bare overkrop, sindssygt veltrænet, sveder. Mm. Og når så bliver der reddet sporer, så vildt inde i drivhuset, skal jeg låne os om. Er det reddet sporer? Ja. Det lyder hit. Du holder dig for ørerne. Du skal holde dig for ørerne, lille fyr. Du er 15 år. Ja, og din lærer er på vej. Du kan stadig kun tisse med den. Ejner, der er en ting, som jeg gerne vil sige til dig, og det er din musiksmag. Hvor ligger den henne? For vi vil også gerne forsøge lidt at spore os ind på de unge. Den smag. Ligger i noget rock. Rock? Rock, ja. Rock som i sådan noget Rock Casino? Som i Rock Casino, ikke lige... Hvad der kan med Rock Casino? Nej, men både gammeldags, noget lidt Zeppelin og The Doors og sådan noget, og så noget lidt mere moderne rock. Det er sgu da en god start. Jo, tak. Så rettede Troelsen så op i stolen. Thomas Troelsen, hvis Ejner var din knægt, ikke? Mhm. Hvor vil du sende ham på kostskole? Hvor vil du sende ham på kostskole henne? Du har selv gået på kostskole, ved jeg. Ej, jeg er gået på efterskole. Der er meget stor forskel. Ja. Faktisk tror jeg lige, jeg skal stik modsatte. Du skal på efterskole. Men altså, hvis man skal sende sine børn på kostskole, så skal man jo gøre det rigtigt. Og så er det Schweiz, ikke? Ja, eller i England et sted. Nede Tyskland. Altså, Herlufsholm er ligesom ikke rigtig hårdt nok. Ej. Altså, man vil jo gerne have, at når man vælger at sende dem afsted på kostskole, så skal det fandme også være med spanskrør det hele. Ellers så tjener det jo ikke noget formål. Nej. Små kælderrum, hvor de skal sove. Ja. Hvilken efterskole gik du? Jeg gik på noget, der hed Mellerup Efterskole, op ved Randers Fjord. Mellerup? Mellerup. Men der er ikke så langt hjemmefra. Det lyder eksotisk. Nej, det var ikke så langt hjemmefra, men du ved, når man er teenager, så... så føles afstanden. Bare det at komme væk fra sine forældre er jo rigtig langt væk. Hvor skal du hen, Ejner, på efterskolen? Jeg skal på Langeland efterskolen. Langeland? Ja, hvorfor? Jeg håber på det. Jeg har jo ikke fået svar, faktisk. Den, der sidder og ordner ansøgninger på Langeland efterskolen. Hvis de hører efter lige nu, så jeg vil gerne ind Langeland. Altså på nu. Efterskolen? Ja, på efterskolen. Hvor, er det efter sommer? Ja, det er det. Nå. Yes. Hvad klasse går du ind? Du går i 9. Jeg går i 9. Du er jo i erhvervsmæssigt. 10. På efterskolen, ja. Hvorfor har du valgt efterskolen? Det er et klogt valg. Jeg synes, det er en fed idé. Det er socialt. Altså tanken om efterskole generelt tiltaler. Jeg synes bare, at det er sådan en fed idé. Ja. Jamen det er at sove ude, Anders. Sove ude simpelthen. Rive altså det bedste ved en efterskole, det er altså ikke noget af det faglige. Det er virkelig det der med, at du kan gå og kysse lidt på pigerne og sådan noget. Så det er flightergas uden lærerne op der. Det. Nej, men tror, det er bare det, at komme væk hjemmefra, og så føler man sig lige pludselig som om, at man tror selv, at man er 18-20 år gammel, fordi man ikke sover hjemme med far og mor, ikke? Men ja. Ja, jeg havde en rigtig sjov. Jeg tror, i Anders tilfælde, jeg tror, det er en rigtig god idé. Det tror jeg også. Jeg er bare ikke sikker, hvor Langeland er. Er den rigtige for ham? Nej, jeg forestiller mig sådan lidt mere. Men jeg kan huske, at vi skulle rundt, det har nok været 8. klasse, så gik vi rundt på, eller så var vi på tur rundt på 2-3 forskellige efterskoler. Ja. Fordi det var en mulighed, jeg ved ikke om den her privatskole, jeg gik på, som havde, at de havde for mange penge, eller hvad, siden at de godt ligesom ville sige, at vi kan også sende et andet sted hen. Ja. Men der var vi på en i Roskilde, jeg tror, den hedder Roskilde Fri og Efterskole. Det viste sig at være det der tvind, og det vidste vi jo ikke noget om på det der tidspunkt. Og der har jeg synes, det var lidt mærkeligt, at vores lærer, og senere hen har jeg funderet over, og det var lidt mærkeligt, at vores lærer på skolen synes, det var en fed idé at sende os hen på den. Så viste det sig, at vores lærer var tidligere ansat i tvind. Så det var sådan en form for agitator. Men skulle jeg ikke lige, hvis vi spiller stue musik nu, så tjekker jeg lige Langelands efterskole, og så vender vi tilbage til sagen efter nyhederne med en eventuel anbefaling. Jo, det synes jeg er en god idé. Hvad skal vi høre? Jamen, vi skal høre noget musik fra Skotland. Ja. Kommer her. Når vi er tilbage, om man vil, eller når Christoffer Meiner er færdig med sine nyheder, og sporten er færdig, så skal vi lige kigge på den der efterskole, som vores erhvervspraktikant Ejner, han snakker om. Og Thomas, vi skal sige pænt farvel til dig. Ja, det var så hyggeligt. Fordi vi har nemlig besøg af René og Michael fra X-Factor, og det har vi efter sporten og nyhederne. Men de kommer her, Christoffer Meiner er klar, klokken er 5. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, velkommen til den anden time denne onsdag af De Sorte Spejdere. Tusind tak, fordi du gider at lytte med. Tusind tak, fordi du gider at downloade vores podcast hver eneste dag, hvis du altså gør det. Det er vi rigtig glade for. Hvorfor sidder du og presser din næse ind mod mikrofonen? For at få opmærksomhed. Hvad vil du sige? Jeg vil også sige velkommen. Ja, fordi jeg indbrændt over, at Jens Hansen, han fandt dag ud af dagen. Skal jeg nævne dig først? Jeg glemte at spørge Thomas, om han kunne tænke sig... Thomas Troelsen, som jo lige er gået. Om han kunne tænke sig at lave vores jingler ind. Jeg tror, han sidder og lytter radio nu. Altså, hvis han kunne finde... Jeg kunne bare godt tænke Thomas, mig, hvis vi nu bliver enige om, at vi skal sende hele året i år. Ja, det er jo... Der er jo forhandlinger. Så ville det bare være bladet, hvis han lavede dem til os. Ja, og der er et præsidentvalg, der spiller en stor rolle i de forhandlinger. Må jeg sige noget? Ja. Vi har været inde om det før, inde omkring det før. Indom det. Det er sådan, at den 23. februar, tror jeg det er, ja, der er der Solo Awards ja, i København. Ja, det er den 23. Det er deromkring. Det er i hvert fald, der er der et stort show i... Ja. Det er den 26. februar, der er der Solo Awards. Og på solo.dk, ja, der kan man gå ind på... for mange informationer, som fuldstændig ligegyldigt er ude i ørerne ude fra vores stab. Hvad siger de, og hvorfor siger de det ikke til mig? Det er den 26. februar. Der er der et show i København, der hedder Solo Awards. Det er TV-stationen Solo, som har et show, som de har hvert år, hvor at, de kårer en masse danskere. Det kan være dansk film, årets mandlige skuespiller. Skal i forum? Kvindelige skuespillere inde, eller skuespillerinde hedder det bare. Kvindelige skuespillerinde. Årets band, årets det ene eller andet, og det tredje. Og Sofie Koppel. I år, der har man udvidet... Nicolas Bohjørt, han er vært. Han er god. Og i år, han er rigtig god. Og der har man udvidet porteføljen af kategorier med årets radioprogram. Og man kan, hvis man har lyst, på solo.dk, gå ind på hjemmesiden, og så kan man stemme på det radioprogram, man bedst bryder sig om, at de nominerede. Det er jo ikke alle radioprogrammer i hele verden, der er nomineret. Men der er, jeg tror det er 5 forskellige danske radioprogrammer, der er nomineret. Man kan, hvis man har lyst, gå ind og stemme på det radioprogram med en bedst bud og sorg. Eller TV-program. Ja. Og jeg kan da sige, hvis jeg skulle stemme personligt, ja, så ville jeg stemme på Rio Bravo, som jo er Danmarks Radios, eller vores kollega Adam og Peters radioprogram. Ja. Man kan også stemme på, på det der Farvelsing, jeg elsker dig, med Mads Vangsø. Jeg havde ikke noget med at stemme på Mads. Men jeg vil ikke stemme på programmet. Eller hvad? Det er lige meget. Det var ikke så meget det. Jeg vil bare sige, hvis man har lyst, ja, gå ind og stemme. Skal man gå ind og stemme på zulu.dk. Man skal køre helt ned i bunden i øret. Der har man altså så valgt at lægge afstemningen omkring det bedste radioprogram der. Men man skal stemme på dem, man har lyst til. Det er sådan, til de unge vil have. Og man kan gøre det nu. Og apropos unge, så har vi jo i en vis forstand en skolevejledning siddende her, fordi at Langlands Efterskole er jo den skole, der har vundet Ejners hjerte. Ja, og Ejner, du er erhvervspraktikant her i Danmarks Radio. Der kommer nye lytter til, kan jeg sige. Du er ugens praktikant her hos os. Og du vil godt være noget med medier. Eller ja, kunst. Ja, eller ja, bare noget, hvor man ikke skal røre sig. Du vil så gerne på efterskole efter sommerferien. Ja. Og der er flere, der har skrevet, at man ikke kan sniffe lightergas, uden at blive opdaget på en efterskole. Det er korrekt. Det skriver Peter her. Man kan ikke sniffe lightergas, eller gas i det hele taget, uden at blive opdaget. Vi sniffede deodorant, og vi blev opdaget. Men det er så også, fordi der er lugtet af brudt for mænd i helt fløjen. Ja. Eller af koro, eller af koro kan man ikke, fordi sådan, man skal jo have en rigtig, før man kan. Jeg har sniffet roll-on. Sanix? Ja. Mm. Nå, men fortæl, du har jo valgt Langlands Efterskole. Mm-hmm. Ja, og umiddelbart, når man kigger på deres hjemmeside, så er de er gode til hjemmesidemediet, vil jeg sige, men der er meget i deres billedserie, der er meget med henna. Hennafarvet hår og noget med at flette i pil. Er det ikke det, der kendetegner efterskoler generelt? Jo, lidt, ikke? Ja. Jo, på den måde kan man sige, at de ikke skæres ud. Så er der nogle fester, kan man se, de holder, og så er der her på deres skolens profilside, hvor de er inde på, Langlands Efterskole er en fri og uafhængig skole, inspireret af en, der hedder Grundtvig, og det virker lidt suspekt for mig. Ja. Grundtvig, hvem er det nu? Ja, det ved jeg ikke, men det er et eller andet religiøst. Hulom har ikke fra. Ja, det er Tvindtav. Jo, jo, Grundtvig, kan du køre? Jo, mund dog, siger du. Grundtvig, ikke? Når jeg siger Grundtvig, så tænker jeg sådan her. Jeg tænker svært. Tilbake should resign, because he took the executive without the mandate of Kenya. Sådan snakker Grundtvig. Må jeg lige sige, at når Rit her, hun taler, ikke? Ja. Så var det mere til, at Claus Bondam står i baggrunden. Når du hører klippet, det er jo Rit Bjerregaards svada af Socialdemokraterne, ja, og det katastrofale valg. Ja. Bemærk Claus Bondam. Det ringer, man kan faktisk høre ham. Han er masket af, men man kan høre ham. Halvanden sekund inden, at han har sløret for kameraet, siger, yeah. Men han har altså været sløret siden midten af 80'erne. Ja, men det var noget helt andet. Ja. Men prøv at høre. Hænger du klar? Ja, klar. Kibaki should resign. Kan du høre det? Der står Claus Bondam, der står bygge- og teknikborgmesteren. Yeah. Let's close Nørrebrogade. Yeah. Det er det, han siger. Men prøv at høre. Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Nå. Man vil godt have billederne af Rit på den kamel, men det fik man ikke. Jeg kan sige, Ejner, der er rigtig mange lyttere, der har gået på Langlands Efterskole, der kun varmt kan anbefale. Der er ikke en eneste, der har skrevet det dårlige sted. Men en ting, som nok vil ryste noget, det er, at de har noget, der hedder afgangseksamensfag. Ja. Hvor man kan komme op i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik, kemi, biologi, historie, samfundsfag, kristendom samt geografi. Hvis man vil, eller hvad? Det fremgår ikke, om det er... Og så i 10. klasse, det er jo det, der er aktuelt for dig. Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik, kemi. Ja. Det virker umiddelbart noget tungt, ikke? Jo, det er lidt hårdt. Men så er der også en masse med lyd og video og faste lavn, har de også. Ja, det er charmerende. Forældresamarbejde, det er ikke så fedt. Optagelse, indskrive gamle liv for en. Det skal nok gå. Anders, skriv noget pænt på mail. Alle skriver det et dejligt sted. Så er nogen, der har skrevet, det kun er for hippier, men det er vel ikke noget problem for dig. Ejner, må jeg sige en ting som gammel hippie? Man går aldrig galt i byen med hippier. Nej. Hvis der sidder nogle hippier et sted, og sidder nogle nazister et andet hjørne, gå hen til hippierne. Ja, festen er bedre. Folk er rare, hvis man slår sig, så sætter de plaster på. Tak. Ejner, nu kan du godt smutte. Du har jo også haft fri for 20 minutter siden, hvis det skulle passe til din normale skole. Eller så havde du fri 11.40 op på Bernadotte-skolen, ikke? Ja, da, hvis man havde været der. Men Ejner, du kigger forbi igen i morgenprogrammet, ikke? Gider du? Jo, ja. Og vi skal lige finde ud af, hvad vi skal starte i morgen. Ja, og det er vigtigt. Hør her. I morgen. Torsdag. Og slap af, Ejner. Ejner Seidelin, slap nu af. Dem der. Ja. Dem der. Prøv at høre. Gå hen i hjørnet, Ejner. Og tag hætten på. Gimp, bring out the gimp. Nå, Tony's gimp. Guess you better waking up them. Prøv lige at høre, Ejner. I morgen. Anders, har du set det lille hus på prægen? I morgen. Nellies lillebror, ham den lille Willy. Ja. Hver gang han er med i billedet, så siger lærerinden, gå hen i hjørnet, Willy. Og der er lidt Willy over Ejner. Ejner, når du kommer i morgen herind i programmet, ja. Så er det dig, der har forberedt, hvad det er, du vil tale om i morgen, er jo inden for ungdomskultur. Ja. Ja. Bare en tre emner. Ja, det er jo, okay. Du også skal bruge hovedet lidt. Det skal, skal jeg stille spørgsmål til jer? Skal lige tættere på mikrofonerne? Skal jeg stille et spørgsmål til jer? Ja. Nej. Du skal bare en lille smule kontemporær kultur. Hvad rører sig blandt de unge? Et par ting, som vi siger, hov, det kendte vi ikke. For eksempel ligesom, at Godmorgen Danmark havde fundet det her med, hvad var det? Facebook. Nyt fænomen, ikke? Ja. Altså, sådan nogle fænomener. Er det ikke lidt tørt? Ejner, hold nu. Din udfordring er at gøre det levende, gør det, det, gør det lækkert. Ja. Og Ejner, så lægger vi til gengæld et godt ord ind for dig på Langelivs efterskole. Ikke? Tak. Medierne har en for uroligende magt. Og så på fredag, min ven, der skal du... Til eksamen, fordi vi har jo en ven... Så sætter vi et lille grønt bord heroppe. Ja. Der hedder Kasper, som bor i Thy. Han er godt nok lige fyldt 18. Ja. Men han er lige de der par år længere foran dig i ungdomsuddannelse osv. Han er landbrugselev. Ja. Og der skal du som nord for København barn, Bernadotte skole, snakke med en mand, der virkelig har snavs på fingrene. Sådan. Okay. Ja, ikke? Ja, gerne. Prøv at holde begejstringen indenfor. Og så nu er du fri. Klokken er ringet. Ud over at vække Tony Scott fra slumberen. Og ja. Så ned i taxaen og hjem til Gentofte. Jeg synes, I skal passe på med det der med nord for København. Ej, og Ejner, du skal holde din mund nu. Ejner, det er nord. Ejner, vi har sagt farvel. Vi har sagt tak for vi i dag. Vi ses i morgen, ikke? Hej, tak hej. For i dag. Kom godt sikkert hjem med Jeva-tasken der. Fucking vilde. Vi ses. Om et øjeblik, der har vi altså stort besøg i program. Ja. Det her nummer, det er et dejligt nummer. Det er det. Det er Prince ja. Og Silent Times. Ja. Kære lytter, du lytter til De Sorte Spejder. Og på vores hjemmeside dr.dk/spejder, der er der jo et webcam. Og der kan man høre udsendelsen. Mm. Og så kan man også se ind i vores studie. Og normalt, der har jeg altid, og jeg er glad for, at folk gør det. Men jeg har altid tænkt, hvis jeg alligevel skulle lytte til netradio, så synes jeg, det er en meget god idé at tænde for det. Men for kameraet også. Men... Normalt er der jo ikke rigtigt. Der er os, der sidder og siger noget i radioen, skærm. Og så kigger vi ind i en skærm, spiser noget Mastodormix og drikker noget Coca-Cola, imens vi sidder og surfer på internettet på vores Mac Pro Air. Og helt tilfældigt er der parkeret en Audi A4 lige ude bag ruden, så man står glimter i lyset. Ikke? Ja. Det er det, man normalt kan se. Men i dag? Og tidligere har der også været popstjerner. Ejner har været i studiet. Ejner vores erhvervspraktikant. Og teknisk set er ikke vores erhvervspraktikant. Nej, det er han er jo hele DR's erhvervspraktikant. Ja. Tonys lille dreng. Men nu har vi besøg af... Og et besøg, jeg virkelig glæder mig til, som er kommet i stand rigtig af det hurtigt. René og Michael, velkommen. Ja. Tak. Tak for det. René og Michael, I er deltager i DR1-programmet, der hedder X-Factor. Ja. Som jo er en sangkonkurrence. Ja. Eller det er vel også en... Talentkonkurrence, ikke? En simpelthen. Ja, simpelthen. Det er det fuldstændig. En underholdningskonkurrence, kan man jo sige. Ja. Ja. Og vi vil gerne lige spille klippet, sådan som det lød, da man så jer i fjernsynet første gang i fredags. Det lyder ret cool. Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig det cool. Det lyder super sejt. Det er fuldstændig korrekt. Men det, der også er sejt, det er den ene af de tre dommer, Thomas Blachmanns, lad os sige, entusiasme. Han eksploderer i glæde, da han har hørt det synge. Er det ikke rigtigt? Og det er jo en mand, der ikke rutter med superlativerne normalt. Det er sjældent, at han er rigtig glad. Ja, men nu bliver han pludselig glad, og det er jer, der har gjort det. Men skal vi ikke lige høre det, Anders? Lad os høre at synge. Ja. Okay. She said to me, go steady on me. What tell me what wise man said one day. Came down from heaven, small 9 to 7. All that to think of fine, but they couldn't escape from you. Could be free of you. And I don't know, there's no way out down there. Well, it's sorry now what they've done. They were three wise men, so I had some fun. De skal vide, at det er fantastisk. Look who's alone now, it's not me. Kæft for det godt. It's not me. Those three wise men, they gotta tell me by the sea. Don't ask yourself a question, where are you now? Don't ask yourself a question, where are you now? Okay. Der er I så færdige med at synge. Ja. Jeg har to spørgsmål. Spørgsmål nummer 1. Hvor nervøse var I på en skala fra 1 til 10, inden I skulle ind? Jeg vil så sige, at da vi skal ind der, der vil jeg nok sige, at der er det nok, jeg vil nok sige, altså fire i nervøsitet, fordi at nu havde vi jo sunget, før vi skulle ind. Så der havde jeg kun sådan en lille smule, og det sad faktisk nede i benene. Så det var ikke ret meget der tilbage, fordi at jeg lige pludselig rejste mig, og så bare sang som sindssyg. Så de fire sad nede i benene? Ja. Hvad med dig? Michael. Michael, undskyld. Jeg mener, at jeg synes, det er næsten, jeg tror, jeg siger fem, fordi jeg havde jo næsten, nervøsiteten kom jo igen. Ja. Og så begyndte jeg at blive, og så begyndte vores hjerte at slå, fordi vi blev så glade, da vi skulle ind. I blev glade? Ja. Men og vel også lidt bange, eller hvad? Ja, vi blev nok lidt bange for bedømmelsen. Lidt. Den steg nok lidt, da vi kom ind til bedømmelserne. Og der var en røg, de for fødderne, hvorhen? Der røg de nok fra fødderne, og så lige op til mellem, altså mellem ørerne, og så maven og det. Ja. Så. Men, Anders, man kan også indvende, 4 plus 5 giver jo 9. Ja, det gør det faktisk. Mm. Så der havde I, så ja, I så med 9'er. Ja. Men da I så kommer ind... Og, det er det spørgsmål nummer 2 nu? Ja, de sidder der, de tre, inden I skal til at synge. Havde I aftalt, skal vi sige noget inden? Hvad er det, vi siger? Eller går vi bare i gang med at synge? Havde I aftalt, hvordan det skulle foregå, da I kom ind i rummet? Nej, vi snakkede bare, og så, stillede vi os sammen i stilling og begyndte at synge. Men der var en af jer, der ikke ville sige noget derinde. Ja, det var mig. Og havde du valgt det, eller var det fordi, du var oppe på en 5'er, og René var på en 4'er? Det var fordi, at jeg havde jo ikke... Det var ikke også første gang, jeg havde set dommen første gang, så jeg havde ikke noget at sige. Jeg var helt lam. Men så går I jo så i gang med at synge, og det er det, vi lige har hørt nu. Da I er færdige med at synge, hvad tænker I selv? Det gik skide godt, eller det kunne vi have gjort bedre? Vi synes, at vi var lidt nervøse for, at det gik skidt, men da vi hørte det, der synes vi, det lød så godt. Men vi håbede på, at vi var bange for, at Thomas Blackman, han ikke ville sende os videre, så vi er så, da det viser, at de opdagede der, var det jo Line, der sendte os, der ikke sendte os videre, så... Det var en anden en, end man havde troet. Ja, det kunne man sige, men... Flakken kom fra det skal vi faktisk også snakke om senere. Ikke nødvendigvis med jer, men det er bare sjovt, fordi at Remy og Thomas Blackman, de er meget enige, og det er altid Lina, der lige... men jeg tror også, der er en vis form for fløjtdannelse. Det tror jeg også godt, man kan. De har selvfølgelig også kendt hinanden i 20 år, og Lina kender ikke. Men når der så hører, hvordan det lyder, da især Thomas Blackman bliver svært begejstret. Dreng. Nej, ikke stop. Det der, det var dagens oplevelse. Hold kæft, det er musik for mig, det der. Det er hot. Og man lige stoppe det at sige, der er faktisk nogen, jeg har været inde i diverse debatfora på nettet, hvor der mange, der siger, at alt det her, det er noget, Thomas sagde, altså der skulle ligge en vis ironi i det, at det var for sjov, at Thomas siger det her. Det tror Men jeg helt oprigtigt, nej, uden nej, at nej. Kende Thomas Blackman, der er det jo direkte fra hjertet, det han siger. Absolut. Her. Ikke? Så begejstret mig. Det er så vildt. I er for fede. Det der, det kunne blive fantastisk flot produceret. Jeg synes, I er helt fantastisk. Jeg er fantastisk ud af en fantastisk stemme. Man tror, det er løgn. Man tror virkelig, det er løgn. Det der, det er ikke, det er nyere end nyt. Det er ikke det, man tror bliver det næste gang, der kommer noget nyt. I er langt ude i fremtiden. Men emotioner, følelser, det kan I frembringe. Ja. Jeg er rystet. Jeg er rystet over, hvad I skaber af en eller anden form for mærkelig mystik, magi for mig. Skide godt. I skal altid stå på den måde at synge. I skal altid også... Hvor kommer det fra? Altså, det er spejlbilledet. Det er en mand, der står foran sit eget spejlbillede og kigger. Det er så det, I har tænkt? Altså, det er noget, min far... Han er gammel DJ, han viste os, at vi skulle ikke stå og kigge ind mod kameraet og alt det der her, så vi skulle stå og synge ind mod hinanden. Fint, og vi stopper klippet her, for der er ingen grund til at spille noget, hvor I snakker, nu når I er her, og de skal godt kunne snakke, når I sidder overfor os. René og Michael, jeres far er gammel DJ. Ja. Den historie kunne jeg godt tænke mig at have. Ja, han er herude, jeres far, fordi han har jo kørt der fra Viborg. I kommer fra Viborg, og vi er meget glade for, at I er kommet kun for at besøge os. I skulle ikke andet. Der er langt til. Jeg troede, I skulle andet i København også. Nej. Men jeres far er gammel DJ. Hvordan har det præget jeres opvækst? Ja, det har jo egentlig plaget med vores opvækst, at da man var lidt mindre... Undskyld, jeg afbryder det. Præget eller plaget? Der har det jo selvfølgelig plaget vores oplevelse med... Så er vi oppe på en 5'er. Ja. Så er jeg oppe på en 5'er, fordi... Med at vi skulle høre sådan... Altså, som barn har hørt sådan noget sådan noget gammel musik der, men det har jo så også været godt, fordi så har det jo også... givet os med inspiration til at høre gammel og så nyt. Så hvad har han spillet mest? Altså, hvad er det mest innoverende? Ej, det tror jeg nok, det er Bamse. Ja. Jamen, hold nu op. Det kan jo også plage en opvækst. Det kan det, Anders. Jamen. Okay, Bamse, hvad har han mere spillet, René? Det tror jeg, det kunne være Kim Larsen. Det er okay. Nå, det er okay. Det er godt. Men når I skulle straffes, så er det Bamse. Ja, simpelthen. Hvilken musik holder I helst, eller selv mest af, René? Hvad kan du bedst lide? Michael. Jeg kan bedst lide for eksempel... jeg kan jo for eksempel godt lide Linkin Park, og fordi at der er nogle sange, jeg godt kan lide. For eksempel det der hit, der hedder What I've Done. Og så kan jeg også godt lide for eksempel Bryan Adams. Mm. René? René? Yeah. Ja, siger du. Yeah. Hvis du siger Bamse, så er interviewet slut. Nej, hvad kan du godt lide at sige? Jeg kan godt lide Kim Larsen, og så kan jeg godt lide sådan James Blunt og Daniel Brickfield. Daniel Brickfield, ja. Jeg vil sige, med hensyn til Kim Larsen, så er det jo sådan, om 300 år, så er der ret mange danskere, der vil være glemt, tror jeg. Men jeg tror stadig, man vil huske Kim Larsen. Drenge, I er røget videre i X-Factor. Hvordan er det går, fordi optagelserne kører nu, så det må vi ikke stille jer spørgsmål omkring. Jo, vi må godt, men I svarer ikke. Så holder de mund, så lukker de ned. Og I bliver nødt til at slå os ihjel, ja, hvis det er, at... Jamen, så tager vi jo bare halvdelen, og jeg slår vi 10 siger mere. Vi tager bare sammen med resværet. Ja, for eksempel, hvis I for eksempel siger, hvis... Ja, nu vil jeg ikke sige det. Nej, men hvis... Så vil jeg sige, hvis I siger noget, vi skal svare på, som I ikke må sige, så vil jeg sige, at vi må trække noget af jeres løn. Okay. Det er rigtigt. Ja, det er fandme. Det er noget til. Men der bliver ikke særlig meget at komme efter. Lad mig sige det. Det bliver ikke til mange penge. Vi skal høre et stykke musik, og så snakker vi videre lidt senere. Ja. Eller ikke, men efter musikken. Efter musikken. Fordi at I skal jo også give et nummer herinde. Ja. Simpelthen. Og det er vi meget glade for. Hvad skal vi høre? Vi skal høre James Blount. Mm. Juhu. Det glæder os meget til. Men først lidt produceret musik herfra. Ja. Hvad er det, vi skal høre? Det er svensk sækker. Vi kommer at dø samtidigt. Sådan der. Vores webcam er klar på dr.dk/spider. Kig forbi, hvis du har lyst lige nu. Ja? På vores hjemmeside dr.dk/spider, der kan man se, hvad det er, vi spiller i programmet. Her var det Sækert, svensk band med nummeret Vi kommer at dø samtidig. Og vi har så besøg af René og Michael, som jo er kendt som... Engle for evigt. Engle for evigt. Hvem fandt på det navn? Det var mig. Det er altså ret svedigt navn, der er, Michael. Jamen, det er fordi, at man skal jo have sådan, at man har jo... Man skal have følelser for alle de mennesker, man møder, nye mennesker, for eksempel, uanset hvordan de har det. Så sådan, det er sådan, musik handler om, for eksempel, man skal have følelser for andre. Det er rigtigt. Og alligevel et svedigt navn, fordi at det... Jeg synes bare, det lyder godt. Ja, man skal jo også have følelser for kammeraterne. Så sådan, hvor man siger, kammerater, go, og så støtter de bare ind. Mm. Sådan der. René og Michael, hvorfor begyndte I at synge? Det er nok det der med, at... man vil nok, altså, jeg gjorde det, fordi at jeg synes, jeg vil nok gerne ændre nogle ting, altså gøre nogle ting, jeg aldrig har prøvet før, og ændre lidt i mit liv og det, og synes, at det er dejligt at synge, det giver en godt humør. Der er nogen, der vil sige, at I ikke synger særlig godt. Ja, det har jeg hørt. Det har jeg hørt, at der er nogen, der siger, og det er jo smag og behag. Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej, fordi man kan sige, at det, som Thomas Blachman også siger i programmet i fredags, det er, at det kan da godt være, at I ikke... Nej, det siger han ikke. Men det er sådan, som jeg opfatter det, han siger. Og det, jeg selv synes, det er, at det kan da godt være, at I ikke synger som Elton John, eller nu kan jeg ikke lige komme på nogen andre. Han synger, han bryder mig egentlig ikke særlig meget om. Men han synger jo godt, tror jeg, hvis jeg har forstand på det. Men det, der gør jer gode, tror jeg, og nu ved jeg jo ikke, hvor langt I når, det må I heller ikke sige, så bliver I nødt til at slås ihjel. Og så må jeg også trække jeres løn. Jeres løn. Hvis I slås ihjel, så kan I få hele lønnen. Så kan I tage hele lønnen, ja, selvfølgelig. Så bliver det omkring 2.000 for en måned. Men hvad er det, tror I, der gør, at I måske ikke synger lige så godt som Elton John, men der gør, at folk er så vilde med jer, som de er? Jeg tror, det har noget at gøre med, at noget med dommerens reaktion, og så selvfølgelig også noget med, at folk de siger, at ej, man behøver jo ikke at lyde ligesom Britney Spears eller sådan noget, fordi at jeg har jo hørt, fik I en besked en dag, hvor der var en, der sagde, Altså, at vi ikke lød, at vi lød ligesom Britney Spears, altså, det er jo på en måde en ros, og så sådan, på en måde synes jeg. Men ja, René, det gør både I. Ja, nej, I lyder ikke som, I lyder sgu ikke altid som Britney Spears, det vil jeg altså sige. Og I har også et liv, der virker. Forhåbentlig noget mere normalt og meget bedre liv end Britney Spears, nu når vi er inde. Ja. De her, I kommer fra Viborg. Ja, det er sig selv også en udfordring jo. Og hvor gamle er I en? Det har jeg fandt aldrig været en. 18. Er I begge to 18? Ja. Hvis I ikke havde været med i det her, hvad skulle I så egentlig lave? I begge to 18. Det vil jeg... Det var en morsomhed. Ja. Så fattede jeg nu. Undskyld. Så havde jeg jo nok blevet skuespiller i stedet for, hvis det var sådan... Og Michael, du er blevet kriminel. Nej. Nej, nej, hvis jeg var kriminel, så var jeg bare kommet og... Så var jeg bare kommet og spidt dig i kashotten. Ja, det er nej. Hvad ville I have lavet? Michael, hvad ville du have lavet? Jeg tror, at jeg ved da ikke have... Hvis jeg ikke var sanger, så ville jeg jo tænke på, at livet skulle være kedeligt og ikke at kunne synge, fordi at jeg er jo så meget glad, fordi jeg har opvokset op med. Men I kan jo godt risikere, at I ikke når særlig langt. Det ved ikke noget om. Men det må vi heller ikke sige, for ellers træk bare noget i jeres løn. Nå, pis, det kan vi så heller ikke sige. Nej, men det man kan sige, det er, uanset hvordan jeres skæbne bliver i X-Factor, så kommer I jo nok ikke udenom at skulle synge noget mere for offentligheden, og det er vel også fint. Ja, ja, det er jo egentlig også fint, fordi at... altså, jeg har oplevet, at der er mange, der faktisk kan lide vores sanger der, og det er... Altså selvfølgelig, selvom der er et par få stykker, der er ikke sådan en lille gruppe, der måske ikke kan lide vores sange, så er det selvfølgelig noget, så gør det ikke noget. Altså bare der er flere, der kan lide os, end der er nogen, der ikke kan. Det er allerværste. Altså, det er... Og så er det vigtigste, det er selvfølgelig, at vi selv ved, at vi er gode til at synge. Det er ikke, hvad andre siger. Men René, alt det, der følger med, nu sidder jeg med Se og Hør, som udkommer i morgen, ikke? Ja. Og der står der syn... Ja, siger jeg. Hvorfor siger jeg det sådan der opgivet? Sådan er det altid, når man er blevet... Hvad du sagde? Jeg siger bare, i morgen i Se og Hør, der er der en interview med jer. Og det er jo bare et bevis på, og nu er I også her, og vi kan sige, at BT har jo også i dag har lavet et interview med jer, lige inden I kom ind i studiet her. Ja. Altså alt det, der følger med ved, at I er blevet kendte, eller i hvert fald indtil videre, at vi har kunnet se det i audition. Resten må jeg ikke fortælle om, så bliver I jo nødt til at... Og må vi trække lidt ekstra også. Nemlig, så kommer der lidt ekstra i lønnen. Men er det godt, eller er det irriterende? Altså, vi synes, altså, vi godt nok, at min far blev kimt ned af de der aviser og interview der, men ellers så... Altså, selvfølgelig lidt synd for ham, men selvfølgelig... Tager han det pænt? Altså, jeg tænker på, hans lange DJ-karriere, pludselig er den sat lidt i skyggen for en stund. Han tager det fint sådan, det fordi at det bare vi kan få lov at komme ud og synge, så vil han godt hjælpe og stå klar. Det er jeres far, der kørte jer herover. Ja, og mor vil jeg lige og mor også for. Naturligvis, ja. Mutter er nemlig også med. Og I har verdens rareste forældre. Ja. Og må jeg spørge om noget? Ja. Hvilken bil er I kørt over i? Passat. Sådan. Er det en nyere Passat? Nej. Det er det ikke. Hvor gammel er den? Er fra 80'erne? 80'erne. Jeg har ikke lige talt på, hvornår det er, den er. Men det er i hvert fald ikke lige fra 80'erne. Er det den grimme firkantet, eller er det nummeret før den grimme firkant? Er den sådan lidt rundt bag til, eller ser den ud som om, kørt ind i den? Det er sådan en firkantet blå en der, altså. Det er i hvert fald, jeg har ikke nogen, det er den for 92'erne, altså. Ja, eller en 85'er måske? Nej, det tror jeg ikke. Den er for 85. Hvad farve er den, René? Blå. Nå. Sådan. Har I snakket om det, hvilken ny bil I godt kunne tænke jer, hvis I skulle have en bil? Jeg tror, jeg vil have en Porsche. Det er en god idé, men I er jo også 18 år, så kørekort begynder også at lure om hjørnet. Jamen, nu kan jeg jo ikke få kørekort. Jeg har jo epilepsi, så det er ikke... Så du kan simpelthen ikke få det på grund af det? Nej, jeg kan godt, men jeg vil sgu også... Michael kan køre dig. Michael, så kan Michael sgu da ligge og køre dig rundt. Ja, jeg vil hellere tage cyklen med alt udstyret på ryggen, og så bare cykle ud af. Men det er lige indtil du får et job i Paris, ikke, René? Du kan ikke cykle til Paris. Skal du? Men så kan du køre der på din kildemos, og så kommer Michael udenom i Porsche'en i 11'eren og sådan noget. Nej, jeg kommer køre det prallet med Porsche. Ja, ja, det der mener, det hænger ikke rigtig godt sammen. Nej. I vil gerne synge noget James Blunt om lidt. Ja. Men, nej. Jo. Det var Michael. Michael kunne ikke synge James Blunt. Jo, René vil gerne. Nej, jeg var bare ved, jeg troede bare, hvordan det mente. Nej. Hvilke nummer skal vi høre? Skal vi høre det nummer, som I... Ja, det er fra X-Factor, ja. Ja, tak. Også fordi, de må ikke synge andre. Nej, så bliver jeg nødt til så at... Hov. Det er forbudt at trække penge for dem, man kommer ind til. Ja, det er modtaget. Ja, det er forbudt. Prøv at høre, vi skal spille nummer med Kim Larsen. Og hvilket nummer skulle det være, hvis det var? I skulle spille Kim Larsen. Jeg ved det. Ja? Omar Nar. Ved du hvad, Michael, det spiller vi her. Og så kan I godt gøre klar. Så har vi lige på... Han har altså også lavet en god enhed af Avenyen. Ja, den har du jo... ja, men den kommer vi tilbage til. 105 uger, nummer 1 på Danstoppen. Du har vel... 105 uger, Anders. Ja, godt. Prøv at høre, den kommer her. Det var Kim Larsen og Kjuken og noget, der hedder Umna-na. Umana. Og det vil du gerne høre, Michael. Er det det bedste Kim Larsen nummer? Ja, men der er jo også andre flere, jeg synes, der er gode, men det her, det er jo et godt nummer. Det er dem. Dreng, da jeg så programmet fredag, så tænkte jeg, at det er for vildt, at de går ind og står der, og de synger osv. Og sådan nogle ting. Og så tænkte man også lidt, de har et eller andet mod, og alle de der ting, man tænker, der er også nogen, der kommer ind, og de synger virkelig, virkelig, virkelig, virkelig sindssygt dårligt, når de står derinde. Mm. Og så når dommerne siger, prøv at høre, nej, nej, nej, så bliver de pisse sure og begynder at diskutere med dem. Ikke? Mm. Hvis I nu ikke var gået videre, hvad havde jeres reaktion været, ud af, at jeg formodede, I var blevet ked af det? Ja, vi er selvfølgelig blevet lidt ærgerligt over det, og sådan lidt trist, men vi vil stadigvæk holde modet oppe, fordi vi er jo ikke sådan, vi er ikke på en måde, fordi vi er brødre, og det, så har vi jo sådan, vi holder hinandens mod op, og så tager med til forskellige castinger, hvis vi ryger ud. Mm. Så. Hvis vi ryger ud. Hvis vi ryger ud. Det ved vi ikke noget om, og vi kan ikke sige noget om det. Nej, det er heller ikke, for jeres trækker det bare jeres ja, det er fuldstændig right, og det gider jeg simpelthen, eller det må I gerne, men... Der er ikke så meget træk. Lad det ligge. Og plus så må vi også bare give et hvide og lidt, sagde vi og brød. Og vin og brød skal vi også. På alle måder, der er alle mulige gode grunde til ikke at tale om den side af sagen. Ja. Men jeg har fået en historie fortalt, fordi at jeres far medvirkede hos P4 Østjylland, eller regionalradio, det hedder P4 Østjylland, som er deres regionalradio derovre. Det er jo, at I lider af den sygdom, der hedder ADHD, som ja. I populært tale bliver kaldt, eller hedder DAMP. Ja. Og hvad betyder det helt præcist? Jamen, det betyder jo, at der selvfølgelig er nok nogle ting, vi er svært til, altså decideret langsomt opfattende til, og selvfølgelig er... Sådan, at vi er nogle ting, vi ikke kan i forhold til andre. Hvad er det for eksempel? Altså, jeg har jo engang spillet fodbold. Der var der selvfølgelig det, at med at... der kunne jeg jo ikke forstå, altså, hvis der var fodboldlæreren, hvis han nu lige pludselig sagde det ene, og så har jeg kommet tilbage, så blev han lige pludselig sur. Så, sådan havde det, så han ikke tålmodighed. Så det har jo så også... det har jo medført i nogen, selvfølgelig nogle af de andre, hvor der har været nederlag. Og det har jo gældt for os begge to, så altså, at der selvfølgelig er gevinst nogle andre steder, det er selvfølgelig godt. Hvad er det blandt andet, Michael? Med det er ADHD, jeg har lidt mere end ham, fordi at der er jo nogle ting, hvor jeg for eksempel, nogle ting, jeg lige skal opfatte igen, fordi jeg ikke lige forstår, hvad folk siger til mig, fordi at jeg har lige glemt det. Og så har nogle for eksempel folk ikke tålmodighed, når jeg skal, for eksempel skal nogle ting, jeg ikke kan finde ud af. I går til karate, eller en af jer har gået til karate, eller har I begge to gået til karate? Altså, vi har begge to gået til karate. Er det godt, hvis man har ADHD, at have sådan en, gå til en kampsport, eller en sport, hvor man er fysisk, bruger kroppen, eller kommer meget af med meget energi? Ja, fordi der står de jo op på en show, sådan en sal der, og så står de bare, og hvor de er to eller tre lærere, hvis man skal kalde sådan, så... går de jo rundt og kigger på, hvordan de går. Vi står jo i sådan en stor gruppe, sådan en række hver. Og så siger de, på hvad for en måde vi skal stå på og gøre det. Og hvis vi ikke gør det rigtigt, så siger de selvfølgelig vores navne. Og det. Så får I tæv med et samrejsvær? Nej, nej selvfølgelig ikke. Nej, vi får trods alt, da vi får armbøjninger. Mm. Og så er det 20 stærkeste. Ja, og der bliver trukket lige. Så er det noget, Michael! Det vil han selvfølgelig bare sige. Ja, simpelthen. Nej, men så der. Sådan gør man ikke karate, for karate er en respektsport. Nej, ja, men til gengæld, hvis I faktisk var i så i salen, så tror jeg, hvis I skulle tage arbejde, så tror jeg, at I ville komme til at ikke at kunne stå op i et par minutter. Oh, fordi jeg tog en armbøjning tilbage i 96. Og du har stadigvæk meget, meget ømme skuldre. Meget ømme knæ. Drenge. Hvad for et farve bælte er I nået op på? Ej, jeg har rød-hvid bælte med rød, blå strip. Blå strip. Jeg har også blå strip. Men jeg har jo også haft det sådan, vi har kæmpet mod hinanden, så det har jo været lidt et kedeligt... kamp. Ja. Altså forstået på den måde, at... ingen vinder. Nej. Jo, så er det ingen, der jo nogle gange. Men problemet er, at det ender jo altid op med, at det bliver til dem, fordi at så kommer en af os til skade. Det er ligesom, når Anders og jeg slås. Ja. Men så er Anders, det har jeg aldrig sagt. Jeg har bare en rød stribe. Det er fordi, du pletbløder, når vi slås. Ja, så godt. Nej, jeg fik sidste gang gengæld af min bror, fordi jeg havde jo at jeg kom til at give mig knæspark lige med i skridtet. René, for fanden. Jamen, hvad fanden tænker du også på? Jamen, skal vi lige gå ud og have en dyrkelig karate? Hak, så får han en i løgne. Det kan man. Nej, det jeg var sgu også chokeret. Jeg havde næsten fundet på at trække. Jeg havde næsten sat ham et sted hen, hvor han ikke kunne, fordi jeg var super ved at blive helt af. Altså, så havde jeg bare lyst til at gøre gengæld. Ej, det var faktisk sådan, jeg ramte ham 2 gange i løgnen. Skridtet. Så jeg skulle have ramt ham op ved maven i stedet for. Men jeg er jo ikke så høj. Nej, for fanden. Så det er lidt svært. Men skal man sparke i løgnen, skal man gøre det rigtig hårdt første gang. Ellers er det lige meget. Men det er derfor, at de lyse stemmer kommer. Yes, godt. René og Michael, I skal synge nu, og jeg må meget gerne rejse. En ting, fordi vi skal også lige høre, når det her nu er færdigt. På et tidspunkt vil det jo komme til offentlighedens kendskab, hvor langt I kommer. Og er der på nogen måde mulighed for, at I ville have lyst til at komme herind igen på et tidspunkt senere forløbet og fortælle om det? Eller er det? Eller? Ja, det er da godt. Det er da godt. Tak. Ja, men I giver, så giver I bare vin og brød efter. Vi giver vin og brød, og vi også kilometerpenge. Det skal vi nok finde ud af. Det er en aftale. Og så skal vi måske også få hvad hedder jeres far? Erik. Erik får Erik til at tage et par plader med, Anders, tænker jeg. Det tror jeg nok. Bare hold Bamse hjemme. Men tror du, dengang Erik spillede, var det lakplader? Var det 78'er? Det var sådan nogle der små, nogle der sort der. Singler. Singler, og sådan nogle. Han har også nogle store der. Ja, fra 1900 hvidkål. Ja, det er ikke engang nok. Drenge, værsgo. Var det sådan, at Erik mødte jeres mor? Var det til din engagement? Ja, det har været, da de var unge, der mødte de hinanden. Nej, igennem en telefon. Igennem en telefon, men stadigvæk, han var stadigvæk DJ på det tidspunkt. Jo. Ja, jeg tror, vi stopper her, fordi jeg tror... Han var heller ikke rigtig klog, som de... Nej, som de siger på landet. Men jeg forstår. Jeg tror bare, det vi lader den være der, fordi allerede ved Bamse burde vi jo have stoppet med at stille flere spørgsmål. Men jeg tror, det er en god idé, Kalle Tolstrup og yes. Erik, som DJ sammen til at battle med nogle plader. Vi skulle da have Erik ind en dag, som hus DJ sammen med Kjeld. Det tror jeg bliver en god idé. Det var rigtig også fordi, at hvis han kommer ind, så kan vi bare sige, tage knægten med, så det vil vi betale kilometerpenge. Drenge, nu skal vi høre... Vi skal høre Wise Man med James Blunt i en eksklusiv... Engle for evigt synger, og det er en eksklusiv version. Mine damer og herrer, eller Michael Mané, værsgo. She said to me, go steady on me, wanna tell me what a wise man said, but they came down from heaven, small 9 to 7, all that they could find, but they... Could escape from you, could be free of you, and I know there's no way out down there. Well, it's all enough what they've done, they were three wise men, try to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those three wise men, they gotta send it by the sea. Gonna ask yourself a question, where are you now? Gonna ask yourself a question, where are you now? When it's all enough, they want to know they got caught up in your talent show, beneath the little, cause in your fancy dress, they just jutted each other and tried to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and I don't know, there's no way out down there. When it's all enough, what they've done, they were three wise men, try to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those three wise men, they gotta send me by the sea. Gonna ask yourself a question, where are you now? Gonna ask yourself a question, where are you now? Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those three wise men, they gotta send me by the sea. Gonna ask yourself a question, where are you now? Gonna ask yourself a question, where are you now? Where are you now? Where are you now? Gonna ask yourself a question, where are you now? Don't ask yourself a question, where are you now? Sådan der, live og direkte i det sorte spejl. René Michael, tusind tak. Tusind tak. Engle for evigt. Engle for evigt. Det er så let. Jeg tænker bare på, James Blunt, han skulle have skrevet et vers mere i den sang. Ja, det skulle han. I stedet for alle de omkvæd. Men det lød rigtig godt. Eller det lød ligesom, det også lød, da vi hørte det i X-Factor. Jamen, det var dejligt at få den uden. Nogen bryder sig om det, nogen bryder sig ikke om det. Og jeg vil sige, at må vi være dem, som følger jer på tætteste hold? Nu ved jeg godt, at der er mange medier og aviser og sådan noget, der godt vil følge jer undervejs. Og når vi er så heldige, at vi får lov til at se programmer om 2 uger, må det være. Ja. Det første program kommer, som ikke er auditions. Ja. Altså, så næste program, I er med i på DR1, må være om 2 uger. Ja, altså ikke nu på fredag, men på næste fredag. Ikke? Ja. Og følge jer på tætteste hold, så vi kan få hvad kan man sige, updates. Vi kan følge med i, hvordan uden at I siger, hvad der sker. For det må I jo ikke, uden at trække vores løn. Men ellers, det vil bare være hyggeligt, og det, ja. Og så også, måske Erik, han kommer. Det kan vi godt sige. Det kan vi godt sige. Så, men selvfølgelig, vi lavede noget mellemrum, fordi at det er jo, fordi at det vil jo også, så vil det ikke tage så lang tid. Så det er også bedst, og lyder også godt. Ja. Hvad skal I nu, altså lige nu her om lidt, fordi vi er færdige med programmet om 3 minutter, så er der nyheder, og så skal vi hjem, og så videre. Hvad skal I? Ja, jeg ved ikke, om det kan være, at mine forældre har lagt nogle plader her for, i København. Så det kan være, at vi skal, måske skal, jeg måske ind til København lige at se København by, og så måske lige male byen lidt rød. Det er da godt være. Og så lige at se, om vi bliver overfaldet. Det gør I nok. Men der er overvågning, så det sker ikke noget. Der er, bare gå på Rådhuspladsen, der er kamera overalt. Der sker aldrig noget. Der er vi møder en lidt stor fyr. Vi får bare ham til at beskytte os derovre. Ja, Anders. Jeg skal nok. Men hvis I møder en sådan en ældre dame med en stram hårfrisyr omme bag i, som siger sådan her, så skal I nok være lidt nervøse. Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Og hvis der så bag hende går en stor rund mand med sådan nogle designer Christoph, hvad hedder det, Harry Potter, Harry Potter briller ja. og blød hat og masket af. Bring out the game. Så er det Claus Bond, eller så skal I bare dem går i en stor bud. Sætter jeg ind i passaten og siger Viborg. Og hvis jeres far og mor siger, at vi skal på noget der hedder Mongolian barbecue, skal sige det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke vi skal. Eller så er vi allerede færdig. Eller Tex-Mex. Tex-Mex, ja, og dog Tex-Mex. Altså, man kan få Chico's Cantina. Ja. Ej, men bare, I København, I skal slå jer løs, men I skal også sørge for at få nogle souvenirs med hjem. Simpelthen. Ja. Har I nogensinde set Den Lille Havfrue? Ja, det har vi. Ja. Altså, den går vi langt, den tror jeg, vi går langt ud af. Ja. Den har vi set. Ja. Jeg tror næsten, at vi falder så ud. Har I været på Kakadu? Kakadu? Jeg har nok ikke lige set den så meget. Jo, ikke lige så meget her i København. Gå udenom den også. Okay. Drenge, planetariet er godt. Tusind tak fordi I kom. Danmark sejr. Det var så let. Og held og lykke. Eller knæk og bræk. Knæk og bræk. Krydsede fingre. Ja. Og kom igen i himlens navn. Vi giver wienerbrød næste gang. Yes, det vil vi glæde os til. Godt, ja, aftale. Kør forsigtigt og husk at Passaten har et problem i 4. gear. Jeg slår jo bare i det, jeg spiler. Ja, også 6. gear. Nå nej, det har den. Det findes ikke rigtigt. Kære lytter, tusind tak fordi du lyttede med til dagens udsendelse. I morgen, der kan jeg sige allerede nu, der har vi følgende indslag. Ja, der er mange. Vi skal forbi Godmorgen Danmark, som har en fremtidsforsker inde, der taler om det der helt nye, der hedder Facebook. Ja, på noget, der hedder internet. Vi skal forbi aftenshowet, hvor Sisse Fisker besøger Lone Hertz. Og går i vand. Og viser, hvordan man gennemfører et interview på trods af 400 tosser. Der står banker på ens rude ind til ens studie. Ja. Yeah. Så skal vi også spille tillidsbingo. Vi skal ringe til Venezuela. Vi skal ringe til Venezuela. Og vi skal spille kronprinsesse Marys musik. Og vi har besøg af Ejner. Ejner, den lille praktikant. Ja, det er fantastisk. Og så vores podcast jo på dr.dk/spider klar, hvor du kan høre Engel for evigt, blandt andet. Og selvfølgelig også vores snak med Thomas Troelsen, som vi havde besøg af i første time. Ja. Der er lige 15 sekunder. Har du noget, du vil sige? Jeg vil godt sige tak til René og Michael, fordi de kom, og så vil jeg godt sige, at vi ses i morgen. Og hvis man har lyst til at stemme på... Nej, det gør man. Det har man. Følg deres hjerte. Ja. Følg deres hjerte. Mondo er klar efter sporten og betrænighed. Nu er betrænighed og Christoffer Mann er klar. Klokken er 16.